We do not discuss personnel or equipment strength with the media. مانگو صحافیاں پوجے مڈیے باروا گپ نجنے مانگو صحافیاں پوجے مڈیے باروا گپ نجنے